گلهای تازه، برنامه شماره 23، با همکاری هنرمندان الهه، سیاوش، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح. آهنگ ترانه از تجویدی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، غزل آواز از رهی، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی و محمد جهانفرد. چون نی به سینه خروشد دلی که من دارم، به ناله گرم بود محفلی که من دارم. بیا و اشک مرا چاره کن که همچو حباب، به روی آب بود منزلی که من دارم. دل من از نگاه گرم او نپرهیزد، ز برق سر نکشد حاصلی که من دارم. به خون نشستم از جان ستانی دل خیش، درون سینه بود قاتلی که من دارم. ز شرم عشق خموشم، کجاست گریه شوق که با تو شرح دهد مشکلی که من دارم. Yeah. جهوان به روی آمان منزلی که دارم یا زبان شرک به نداره، زبان شرک به نداره، دلی که من دارم، دلی که من دارم. شرم عشق خموشم، کجاست گریه شوق که با تو شرح دهد مشکلی که من دارم. رهی چو شمع فروزان گرم بسوزانند، زبان شکوه ندارد دلی که من دارم. نمانده چرا در زمانه ما رنگ مهر و وفا، عشق و صدق و صفایی؟ خدایا خدایا خدایا، کشد به کجا کار اهل صفا، ای رقم زن ما، تا به کی نو روایی؟ خدایا خدایا خدایا. شکوه همی در پی او نشیب تویی بگری همی سر به دامان سر ناد منم دگر چه بومم برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 23 بود که در ابو عطا اجرا شد.